Uwaga! Tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne zatrzymanie CBA w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Po wyborach Tomasz Grodzki nie otrzymał propozycji zostania ministrem zdrowia, mówi wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. W Rosji rośnie poziom represji, alarmuje Human Rights Watch. Kolejną osobę w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mężczyzna usłyszy zarzuty w prokuraturze we Wrocławiu, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego urzędnika stołecznego ratusza do sprawy związanej z nieprawidłowościami przy warszawskiej reprywatyzacji. Czynności te są powiązane z ostatnimi działaniami funkcjonariuszy CBA właśnie w tej sprawie. Wczoraj CBA zatrzymało stołecznego urzędnika oraz osobę działającą w branży nieruchomości. Warszawska delegatura biura prowadzi pod nadzorem prokuratury kilkadziesiąt śledztw dotyczących blisko 200 nieruchomości. Prokuratura we Wrocławiu skierowała dotąd do sądu 7 aktów oskarżenia. Po ostatnich wyborach parlamentarnych Tomasz Grodzki nie otrzymał propozycji objęcia stanowiska ministra zdrowia, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zaapelował też do marszałka Senatu, że jeśli miał taką propozycję, niech wyjawi, od kogo ją otrzymał. Jeśli, panie marszałku, pan miał taką propozycję, to proszę odważnie dziś na konferencji prasowej powiedzieć z imienia i z nazwiska. Jeśli pan nie może, to bardzo proszę, dziś się spotykamy, może pan mi powiedzieć, kto to był, jaka to była osoba, która panu proponowała. Nie było takiej propozycji, ja się tym zajmowałem, wiem, kto z kim i w jaki sposób rozmawiał, bo były takie rozmowy, ale na pewno nie z Tomaszem Grodzkim. Wicemarszałek podkreślił, że znał poglądy Tomasza Grodzkiego i wiedział, iż jest on bardzo krytycznie nastawiony do Prawa i Sprawiedliwości. Krytykował wszystko to, co robiliśmy, dodał Stanisław Karczewski. Ponad 120 milionów złotych nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Volkswagen Group Polska. Powodem kary jest wprowadzenie w błąd klientów, co media przed laty nazwały aferą Dieselgate, mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Sankcja została nałożona na Volkswagen Group Polska za wprowadzanie konsumentów w błąd co do poziomu emisji spalin i kierowanie wytycznych do dealerów skutkujących odrzuceniem reklamacji składanych przez konsumentów. To najwyższa kara w historii naszego urzędu za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Podczas postępowania zgromadziliśmy ponad 5 tysięcy kart w 25 tomach. Jak czytamy w oświadczeniu UOKiK, koncern stosował w samochodach produkowanych po 2008 roku oprogramowanie do sterowania silnikiem, które pozwalało zaniżać wartości emisji tlenków azotu. Wartości te bardzo odbiegały od deklarowanych klientów w materiałach reklamowych i dokumentach homologacyjnych. W Rosji rośnie poziom represji, informują media niezależne, powołując się na Human Rights Watch. W dokumencie podsumowującym 2019 rok można przeczytać, że rosyjskie władze odpowiadały zakazami i procesami politycznymi na każdy rodzaj obywatelskiej aktywności Rosjan. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Międzynarodowa organizacja monitorująca przestrzeganie praw człowieka wskazała w swoim raporcie m.in. na dyskredytację organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Memoriał badające stalinowskie zbrodnie. Tak, to nie jest najlepszy dla nas czas. Taka mroczna historia z widoczną ingerencją służb specjalnych. Stwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem Tatiana Kosinowa z Memoriału w Petersburgu. W raporcie HRW można przeczytać: władze próbują przeszkadzać organizacjom pozarządowym lub się ich pozbyć, dławiąc grzywnami i postępowaniami karnymi. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że w Rosji systematycznie rośnie poziom represji, szczególnie wobec opozycji, a policja i inne struktury porządkowe działają coraz brutalniej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słabe opady deszczu prognozowane są dziś jedynie na Pomorzu i Wybrzeżu oraz na północy Wielkopolski. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na południu i wschodzie z chmur wyjrzej słońce. 1 stopień w Zakopanem, 4 w Rzeszowie i Krakowie, 7 w Katowicach i Łodzi, 8 w Warszawie, 11 we Wrocławiu, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Najwięcej 12 w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie.

I love the sound. I hate the people destroying my plans. Maybe you think that I'm insane. I don't need to act on your braided eyes. Lolly admitting nobody knows it better than me. Following my way, stomping for years, you're gonna crow, trying to change me. Change me. I know it, I saw it, so you can give me nothing more. I wanna lead my life alone. I love it and I feel it, so I don't need your charity. I wanna lead my life alone. Come on, I know it and I saw it, so you can give me nothing more. I wanna lead my life. I love it and I feel it, so I don't need your charity. I wanna lead my life alone. You bow down on your knees. Śpiewała Ania Rusowicz, tytuł albumu Acid Drinkers, Ladies and Gentlemen on Acid, a tytuł piosenki What a Wonderful World. Dziękujemy czujnemu słuchaczowi Wojtkowi Olszakowi i zapraszamy do słuchania w dalszym ciągu programu Trzeciego Polskiego Radia. Przodownicy lektury. A w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj? Dzisiaj przyniosłem książkę, która nosi taki mało przyjemny tytuł i ona nie jest też bardzo przyjemna. Strób. Hiszpania rozdrapuje rany. To jest książka Katarzyny Kobylarczyk. Bardzo dobry reportaż poświęcony hiszpańskiej wojnie domowej. To jest przedziwna historia, dlatego że mówimy o wojnie sprzed 80 lat, która budzi niezwykłe wręcz emocje i wciąż dzieli Hiszpanów pod względem politycznym, społecznym, ludzkim, mimo że wydawałoby się 3 pokolenia już od tego czasu minęły. Właściwie nie żyją już świadkowie, właściwie nie żyją już więźniowie. Natomiast uwaga na polach, gdzieś w lasach, w różnych miejscach w Hiszpanii pochowanych jest 500 000 ofiar, które nie mają krzyży, nie mają grobów, są po prostu zakopane gdzieś w przypadkowym miejscu, gdzie zostały zabite. No tak, ale przepraszam ci przerwę. Generał Francisco Franco odszedł w 75 roku i są jeszcze świadkowie jego odejścia, są świadkowie, kiedy sprawował władzę w Hiszpanii i doskonale znają opowieści ze swoich rodziców, dziadków, jak to było. Właśnie o to chodzi. Ponieważ ta sprawa nie została nigdy właściwie po upadku dyktatury Franco załatwiona. Nigdy nie było ekshumacji, nigdy nie było badań historycznych, nie było próby, powiedzmy, hiszpańskiej Norymbergi, załatwienia tego na płaszczyźnie prawnej, ukarania winnych ludobójstwa, czy też morderstw, zabójstw, jak to nazwiemy, to cały czas wraca z wielką siłą. I wspomniany przez ciebie Francisco Franco do niedawna dzielił jego pochówek w Dolinie Poległych, dzielił Hiszpanów. W końcu doszło do wielkiego konfliktu i on został z tej doliny usunięty całkiem niedawno. Także trzeba tu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to znaczy autorka Katarzyna Kobylarczyk dotarła do tych nielicznych świadków zbrodni, którzy jeszcze żyją. Wtedy byli nastolatkami, jak się domyślamy, no bo bądź w ogóle dziećmi. I mamy tutaj takie świadectwo tego, że to była najgorsze z możliwych wojen, dlatego że sąsiedzi zabijali sąsiadów. Po prostu z takiego powodu, że ktoś przypuszczał, że ktoś inny jest sympatykiem czy to jednej strony konfliktu, czy to drugiej strony konfliktu. Sąsiedzi na siebie donosili, albo wręcz było tak, że ludzie znikali z dnia na dzień, bo przychodzili po nich sąsiedzi i już nigdy się nie pojawiali. I te sprawy między sąsiadami też nigdy nie zostały załatwione. Także pod tym względem jest to książka bardzo ciekawa, by nie rzec szokująca. I ona mówi... Może, przepraszam, ci przerwę, ale czy to nie jest tak, że to jest pewna uniwersalna historia, dlatego, że podobne rzeczy działy się w relacjach polsko-ukraińskich na przykład, w relacjach irlandzko-irlandzkich i w wielu innych krajach. Tak, i właśnie to jest ten wniosek. To znaczy, że trzeba mówić całą prawdę o historii, bo jak się tego nie zrobi w odpowiednim czasie, kiedy już będzie można. Tu można to było zrobić 40 lat temu, kiedy upadła dyktatura, ale tego nie zrobiono w imię świętego spokoju, w imię konsensu społecznego. Jeśli się tego nie zrobi wtedy, kiedy należy, to to wróci ze zdwojoną siłą i dalej będzie dzielić i dalej będzie niszczycielską siłą dla tego społeczeństwa. Także bardzo Państwu polecam, bo to jest kolejny dowód, że młode pokolenie polskich reporterów naprawdę potrafi pisać świetnie. Katarzyna Kobylarczyk, Strób, Hiszpania rozdrapuje rany. Mariusz Cieślik, dzisiaj bardzo smutne wnioski, ale zmuszające naprawdę do myślenia. Dziękuję Ci bardzo, Mariusz Cieślik. Piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Oto jedna z propozycji, która znalazła się na tej liście. Zegarmistrz Światła. Zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zawełtać błękit w głowie, będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Specjalna strona istnieje 95.polskieradio.pl. Tam można zagłosować na ulubione Państwa piosenki z okazji 95-lecia Polskiego Radia. To jedna z propozycji. Zegarmistrz światła. Klasyk nad klasykami. Troszkę dzisiaj jest znowuż sentymentalnie się dla mnie zrobiło, dlatego że przypomniałem sobie, jak niedawno wspólnie z kolegą śpiewaliśmy ten utwór. On grał na gitarze, a ja próbowałem jakieś dźwięki z siebie wydobyć. Ale takie epizody ma chyba każdy z Państwa w swoim życiu. 10.22, program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. let you find, let me see your face. I know what you like, you know that I love you. Wanna buy you more shit, but I can't afford it. You know that I miss ya, fighting like a Taurus. Look me in the eye, tell me that you're fine. I'm not here to taste all your cheese and wine. All my friends are Virgo, safety is important. You can trust me, baby, but you're always driving all over the road. Stella Donnelly i Daj. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Paweł Drozd. Witam. Dzień dobry. Jeszcze raz kilka liczb na początek. One będą potrzebne przy naszej dyskusji. Dane Eurostatu. W 2018 roku do Unii Europejskiej z państw trzecich przyjechało ponad 710 milionów ludzi. Przy ich obsłudze pracowało blisko 10 milionów obywateli wspólnoty, a w ciągu roku przez unijną turystykę przewinęły się ponad 782 miliardy euro. Tym samym turystyka jako taka jest czwartą lub według niektórych nawet trzecią najsilniejszą gałęzią gospodarki Unii Europejskiej. I o turystyce będziemy teraz rozmawiać. Państwa i moim gościem jest profesor Magdalena Kachniewska, ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Turystyka na terenie Unii to wielki potencjał i jednocześnie odpowiedzialność. To zacznijmy może od potencjału. Cały unijny sektor turystyczny pełni niezwykle istotną rolę w gospodarce Unii. Europa zarabia na turystach i zarabia coraz więcej. Tak, zgadza się i to jest zjawisko, które obserwujemy właściwie w całej nowożytnej turystyce, ale ono się nasiliło oczywiście po II wojnie światowej, czyli wtedy, kiedy się uruchomiło zjawisko nazywane turystyką masową. Pewnie o negatywnych następstwach też jeszcze porozmawiamy, bo to nie tylko jest słodko. Natomiast z punktu widzenia gospodarek krajów, które próbują rzeczywiście swoich sił na różnych polach, czyli chcą odchodzić od rolnictwa, od przemysłu, od tych gałęzi, które do tej pory dominowały, wśród różnych sektorów usługowych turystyka wydaje się najbardziej obiecującym. Oczywiście nie pobije nigdy usług finansowych, myślę, że to jest nieosiągalne, ale trzeba pamiętać o tym, że liczba turystów, liczba osób, które chcą zwiedzać świat, stale rośnie. I tutaj myślę, że nie ma odwrotu od tej sytuacji. To wynika zarówno z tego, że rośnie poziom wykształcenia poszczególnych społeczeństw, ale przede wszystkim z tego, że rośnie poziom zamożności i łatwość podróżowania. I tutaj Europa, szczególnie państwa Unii Europejskiej, kilka z nich tutaj wiodą prym. Francja to numer jeden ewidentnie. Ponad 89 milionów turystów rocznie. Od dawna jedno z najczęściej odwiedzanych państw świata w ogóle. Hiszpania 83 miliony turystów rocznie. Włochy 80 milionów. Niemcy trochę niżej, 39 milionów. Mhm. Jesteśmy potęgą turystyczną na świecie. Jako Unia Europejska. Takie jest zdecydowanie. To wynika oczywiście troszeczkę z tego, że generalnie cała gospodarka się koncentrowała przez wieki w Europie, a proszę nie zapominać o tym, że turystyka, którą jednak troszeczkę mocno kojarzymy z ruchem wypoczynkowym, to w rzeczywistości jest również bardzo potężna gałąź, którą nazywamy turystyką biznesową. Czyli im lepiej rozwinięty gospodarczo kraj, tym lepsze będzie notował wyniki, jeśli chodzi o obroty turystyczne. I to się sprawdza zarówno w przypadku tych państw, które pan wymienił, ale również Niemiec, Wielkiej Brytanii. Co więcej, zawsze największy przepływ turystów transgraniczny obserwujemy w tych krajach, które mają najbardziej zacieśnione kontakty gospodarcze. Także nic dziwnego, że największą grupą na przykład turystów odwiedzających Polskę są i pozostaną Niemcy, ponieważ tutaj relacje zarówno polityczne, jak i gospodarcze są bardzo silne. Turystyka to nie tylko kwestie pamiątek turystycznych, które gdzieś na straganach można kupić. To są dużo większe pieniądze, dużo większa skala działalności, bo mamy kwestie zakaterowania, kwestie wyżywienia, transportu. Ludzie latają samolotami. Ruch turystyczny, jeżeli chodzi o przeloty, wzrasta niezwykle. I Komisja Europejska, generalnie Unia Europejska zauważa, inwestuje, stara się, żeby połączyć sektor publiczny z prywatnym, żeby tych pieniędzy było więcej w Unii. Powiem tak, z tym inwestuje to różnie bywa, dlatego że turystyka ma oczywiście podstawę prawną w traktatach Unii Europejskiej, tak jest wymieniona z nazwy, to jest jasne, ale jeśli chodzi o podstawy gospodarcze, to wygląda to bardzo mizernie. I o ile jeszcze w pierwszych gdzieś tam sferach budżetowania, w pierwszych latach budżetowania rozwoju turystyki pojawiały się osobne kwoty, osobne budżety właśnie na rozwój tej branży, wsparcie, o tyle od kilku lat właściwie tego wsparcia nie ma na poziomie finansowym. Ono jest czysto deklaratywne, co zazwyczaj sprowadza się do tego, że różnego rodzaju kraje członkowskie, które potem chcą korzystać z tych budżetów, muszą bardzo główkować nad tym, w jaki sposób zaklasyfikować różnego rodzaju inwestycje de facto turystyczne, żeby umieścić je w innych formułach wsparcia. To dotyczy również Polski. Natomiast trzeba przyznać, tutaj nawiążę do tego, co przed chwilą pan redaktor mówił o tych efektach pochodnych rozwoju turystyki, że poza miejscami pracy, a tym samym wpływami gospodarczymi, które notujemy właśnie w takich branżach jak hotelarstwo czy gastronomia, musimy pamiętać o tym, że na przykład hotelarstwo to są również deweloperzy, którzy stawiają te obiekty. A więc mamy te efekty pochodne, jak to się w ekonomii ślicznie nazywa. Do tego dodajmy, że większość krajów zaczyna coraz bardziej precyzyjnie mierzyć, jaka jest skala tych efektów bezpośrednich i pośrednich związanych z rozwojem ruchu turystycznego. Dane Eurostat, które pan na samym wstępie cytował, pochodzą właśnie z tak zwanych rachunków satelitarnych turystyki, które w zasadzie zobowiązane są prowadzić wszystkie kraje członkowskie, natomiast od kilku lat nie jest ten rachunek prowadzony w Polsce. Proszę mnie nie pytać dlaczego. Ja przez wiele lat byłam w zespole, który na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego robił taki rachunek. Od kilku lat mamy z tym problem. Być może GUS uznał, że z jakiegoś powodu nie będzie finansował tych badań. Ostatni rachunek był realizowany w 2015 roku. Wielka szkoda, dlatego że ten rachunek dawał pojęcie nie tylko o tym, jakie właśnie są efekty ekonomiczne, ale też społeczne, na przykład liczba tworzonych miejsc pracy, na przykład udział kobiet w zatrudnieniu w turystyce, który jak w wielu innych branżach usługowych jest bardzo duży, kiedy mówimy o niskich stanowiskach i bardzo nikły, kiedy mówimy o zarządach różnego rodzaju firm. Ale to są też inne kwestie, na przykład zjawisko sezonowości, które dotyka tak turystyki jako branży, jak i osób zatrudnionych w turystyce. Zjawisko, z którym Unia Europejska próbuje walczyć, muszę powiedzieć niestety bezskutecznie, od bardzo wielu już lat. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest to bezskuteczne? Dlaczego walczyć trzeba? No walczyć trzeba dlatego, że nierównomierność tego zatrudnienia w przeciągu roku powoduje, że bardzo duża liczba osób czasowo w ciągu roku nie ma żadnej pracy. Nie ma stabilności. Tak, a zatrudniana, jeśli nawet jest, to bardzo często nie na etat, tylko na jakieś krótsze, tak zwane umowy śmieciowe. I to jak najbardziej dotyczy również Polski. Natomiast drugi poważny problem to jest taki, że zakłócenie tej stabilności ekonomicznej odbija się również na obszarach i miejscowościach, które głównie z turystyki żyją. A są takie, mówię oczywiście o obszarach peryferyjnych, w wielkich miastach to nie jest takie odczuwalne, ale na tych obszarach peryferyjnych bywa tak, że sezon turystyczny zamyka się z końcem na przykład września, no zmiany pogody troszkę wydłużyły go powiedzmy do końca października. listopada-października, no a potem mamy do czynienia z tak zwanym martwym sezonem. No i znamy te zjawiska z miejscowości, które głównie są turystyczne, kiedy poza sezonem nie ma gdzie tak naprawdę potem zjeść. Potem wymierają. Tak. Jeżeli chodzi jeszcze o Polskę, to w 2018 roku te dane już są znane, około 20 milionów turystów z zagranicy do Polski przyjechało i turystyka generalnie zapewnia Polsce mniej więcej 6% PKB, czyli całkiem sporo, chociaż jeszcze możliwości są. Tak, bardzo czekaliśmy, kiedy pęknie te 20 milionów i ono właśnie w ubiegłym roku pękło. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Jeżeli mają Państwo pytania, wątpliwości, chcą Państwo skomentować naszą rozmowę w studiu, bardzo proszę pisać. Można pisać do mnie paweł.drost@polskieradio.pl albo można dzwonić na numer 22 i 7 trójek. A my spotkamy się o... za 25 minut mniej więcej. Dziękuję bardzo, Paweł Drost. Żyjemy w Europie, a Państwo nadal słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A Państwo listy piszą, nie wiem czy Pan widział, że Black Pumas zagrają w tym roku na festiwalu Colors of Ostrava. Byłby to jedyny powód, dla którego wzięłabym udział w tym festiwalu po latach przerwy. Przestałam jeździć z powodu tłumu, który rośnie z roku na rok. Ten zespół to moje zeszłoroczne odkrycie. Dziękuję. Dla mnie również. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, and she leads back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes, yes. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them black no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day. Walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' oh! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A kwadrans 11, to oznacza, że cały ten rok. W studiu jest już redaktor Marek Niedźwiecki. Dzień dobry. Marek Niedźwiecki to może gdzieś tutaj nas podsłuchuje, natomiast ja nazywam się Marek Wiernik, panie Wilku. Tak. Okej, witam państwa. Czujny jak zwykle, by nie udało się nie wprowadzić. Nie dałem się wpuścić. Tak, proszę państwa. Witam Marek państwa. Wiernik, dzień dobry. Tak, to ja sobie pomyślałem, że, bo taka, chciałem powiedzieć, że pogodę barową mamy, ale tu przynajmniej na Mazowszu jest ładnie, to można powiedzieć, że jest pubowo-barowa, bo taka była, tak na zmianę mamy, prawda? Ale zanim rozpoczęła się ta wspaniała, wielka historia muzyki punkowej na Wyspach Brytyjskich, to zjawisko pub rocka mocno zaistniało. Wydaje mi się, że nieco takie tak pomijane, bo to były te kilka lat ciekawe rzeczy działy się. U nas w ogóle prawie nieznane to zjawisko. Tak, to był ciekawy czas w polityce, bo tutaj konflikt arabsko-izraelski, ceny ropy, prawie że stan wyjątkowy w Anglii, złe nastroje, brak pracy i to, co z czasem się przerodziło w muzykę punk rockową, mniej więcej połowa lat 70., 75, 76. Natomiast wcześniej, na samym początku lat 70. pojawiły się zespoły, które opanowały te bary i puby i taki słynny pub jazzowy Tolly Hall. Tam wszystko się rozpoczęło zupełnie przez przypadek i w pewnym momencie wśród tej całej masy zespołów występujących w dżinach, w trampkach, bo to ciasne, mokre, zimne puby z małymi scenkami. Tam trzeba było po prostu wejść z dwoma gitarami, z bębnami i porokentrolować. I to można długo opowiadać. My sobie myślę, że jedną, dwie, może nawet trzy audycje poświęcimy pub rockowi, bo tam wielce interesujący artyści się pojawiali. Ten najważniejszy moim zdaniem to pan Wilco Johnson, który z zespołem Dr. Feelgood zrobił furorę z wyspy Conway. Przyjechali najpierw po 15 osób, po 20 osób pojawiało się w tych pubach, no a potem już te puby rozrastały się do tego stopnia, że na górze gdzieś w tych kamienicach jakieś takie prowizoryczne studia nagraniowe, małe takie manufaktury płytowe, no taki mały biznes. Taki trochę powrót do swingującego Londynu z lat 60. To trwało przez chwilę, bo ta sytuacja ekonomiczna wtedy ona się pogarszała. Jeszcze ten jesień 73, to jeszcze ten Wembley, prawda? Ale pamiętajmy też, przypomnijmy Państwu, że skąd się to wzięło, że wtedy mainstreamem był hard rock, glam rock, disco i rock progresywny. To był mainstream tak, wtedy w Anglii. Taka forma... A pub rock, czyli ten czysty rock and roll tak naprawdę w swojej formie był właśnie undergroundem. Padło takie określenie ropiejące cielsko art rocka wtedy jakby. Czyli to jakby był protest i pod prąd ci młodzi ludzie grali. Ale grali naprawdę, my tego nie doceniamy. Ja bym chciał zagrać z pierwszego singla zespołu Dr. Feelgood. To był listopad 1974 roku. No i po raz pierwszy udało się takiej pub rockowej ważnej grupie w Londynie nagrać małą płytę. Roxette. Nie mylić z tym innym Roxette. Dr. Feelgood. Krótko, węzłowato, doktor Filip. I na temat. Proszę państwa, i Roxette, pierwszy singel, taka beztroska zabawa w strugach lejącego się piwa. Tak to się odbywało wszystko, a można też powiedzieć, że to takie wyzwanie rzucone w twarz arystowskim wirtuozom, czyli jakby przeciwieństwo. Prosto, bezpretensjonalnie, hałaśliwie, bo to się w małych salkach wszystko odbywało. No a dopiero z czasem to gdzieś tam bardzo płynnie przechodziło w ten boom i w ten proces punkowania, chociaż ci artyści gdzieś tam mieszali się, bo na przykład Eddie and the Hot Rods od razu z pub rocka przeszli do punk rocka. Te granice były bardzo, bardzo cienkie, ale zwrócili państwo uwagę. Harmonika, nawiązanie do tego, co rytm bluesa z lat 60. to gdzieś taki pomost łączący to, co się działo w latach 60. Ja bym nawet, co to się Marek wcześniej, do lat 50. No, rock and roll, rhythm and blues, prawda? I to, co się działo już w latach 70. Pamiętajmy o tym też, że jeszcze było rockabilly w latach 50. i to gdzieś tam też ten pub rock sięgał do tych korzeni właśnie. Wszystko pomieszane, tak, prawda? Tak. Wszystko pomieszane. No i naprawdę wspaniali artyści, bo tu Wilco Johnson, dr Feelgood, zagramy może za tydzień będzie Ian Dury, jego Kilburn and the High Roads, taki zespół też fantastyczny, i Nine Below Zero, i Brinsley Schwartz. Jak będziesz chciał ci pożyczyć płytę Grahama Parkera, to mam całą dyskografię. Przygotowany. Naprawdę warto zwrócić uwagę na tych artystów, bo oni fajną robotę rock'n'rollową wykonywali. I napisali bardzo dużo fajnych melodii i dużo tekstów. I melodyjne, tak. I rock'n'rollowe, i energetyczne, taki, tak jak powiedziałem, taki swingujący Londyn przez chwilę. To co? A teraz Marku? Skończył się dr Feelgood i wspomniany Wilco Johnson założył nową formację Solid Sanders i cały czas świetna forma, cały czas lata 70. Proszę. Marek Wiernik, dziękuję bardzo, cały ten rok. Zapraszamy do reklamy.